أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سورة الصف كن نيغي يمون سي جتا بي ويسو بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين موي كونتينه موي يا ايها الذين امنوا بلغي من يين ني گم يالا هل ادلكم نдах دوما لن تك دال ادلكم نдах دوما لن تك تال على تجاره تي يخانتو نجاي مو خامني يا ايها الذين امنوا كنوا نو نو دابا موي لي ala nga yek ci ko li ni wa da yon continuer ki fele ci ginaaw fini lay wax ah d'accord ñeu fof ñu continuer way way way ah way way wa kon ya yo alladheena amanu ayni gum yalla hal adullukum wala hal adullukum ndax duma len tektal ala tijaratin ti xantu bo xamne commerce bo xamne tunji kum dalen di musal min adab bin ci mbugal alimin bu tar commerce bobu moy tuminuna billahi wa rasulihi da ngeen di gem bur yalla gem yonentam bi ndawam li alayhi salatu wassalam wa tujahiduna ngeen di keur keur di rayante di jihad fi sabilillahi ci yoonu yalla xexu comme ci yoonu yalla bi amwalikum ak sen alali wa anfusikum ak sen bakkan yi zalikum ndax li kat ma wax fi lepp khairun lakum mo gën ci yeen in kuntum dem nek ngeen talamuna di ñoy xam ngeen ko defé yaghfir lakum dina len faral dina len dindil dina len jéggal zunubakum sen ñaaw sen bakkar wayudkhilukum mudalilen di dugal jannatin ya janna yo xamne tajri day daw min tahtiha ci sufam sufi aljana yo yele ci sen ron al anharu dakhya mulaw masakina ak ay dekk way yo xamne tayyibatan yutey lay nek fi jannati adnin ci aljana gi nga xamne moy sax aljana adan ذلك ليد الفوز لوله دب الفوز موي غنياي العظيم غوريغي فوف لا نيمون كون سونو بوروم واخنا كوميرس بي بو نين ديفي لي نين دي ديفال غيناو جيغل لين سيني بكار ولا غيناو موسل لين تي مبوغل مترمي جيغل لين سيني بكار دوغل لين اجانا yo xamne ci ron ga day fay daw ay dex ngeen am fa ay dekk way yu tey ci bir jannata aljana yu sax yo yele mune lol moy ngañay lu reey gi mune lol rek la mune dedet wa ukhri amna tamit lenen lo xamantene ni tuhibunaha bëgg ngeen ko ta sopp ko yeen nit ñi de yeen julit ñi xam nga liñ la wax ni moy waxna lay fi al-akhirah waxna la tamit waxi yefi ndax yefi al-akhirah adina dañu takalo manuñu jël rek dal dine li yefu al-akhirah li yefu aljana la yefu al-akhirah adina li tax moy adina al-akhirah la lay duggal fa nga wara duggu ci ñaari kër yoy moy sa jëf te jëf yoy do ko jëfé ludul fi wala kon ndax adina moy keuru liguey gi kom ko nak liguey bobu limi causer manuñu ko manuñe leena séparer man amila salihan fali nafsi suñu borom neena ko def lu bax rek sa bop nga ko defal waman asaa ku fi def yu ñaaw nak ku ñaawé jëme mom na xamné yu ñaaw yoy mu def fa alayha ci kawm lay kep wa ma rabbuka tasabborom kat nekul yow sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam bi dhallamin di aji toña kon lil ibadi bi dhallamin lil ibad yalla nekul ko xamne toña kon la ci jam bi du len togn de ku ne liñ fi def rek nga fi fek motax manu ñu leena séparer neena kon dina la jéggal ay bakkar jéggal bakkar nga commencé mu jéggal la say bakkar fi ngay dund yalla dina jéggal nit ki bu mujju gi dootu amati ben bakkar lolu ba paré may ko tek ko ci anam yo xamné mom ci bopam dootu mëna def bakkar a lolu mom lolu yalla yalla ni ko yalla may lolu am nañu yalla may lolu da ngay dem ba yow ndax iblis datul amati amadul fu mu jaar sa xol banex yi transforme nga len sa banex legi ci diine la nek ci li neex yalla sa bakkan dominé ngoko ba legi mom presque li tax ñu nan bakkan di xalaat côté bon bi amatul adina mom mok souf si ngay joggi souf si ngay joggi sax nga eppal solo ko adina bi ala la yeneen yi nekk yi rafet tour touri adina yeb mel non ci yow nga xamne mok madar ñoyam souf ñoy mok soufayam ci yow koku day muju xolam aju ci boroma muy def lu bax manatu la def lo xamne lu naqar yalla la ta nak seconde bu nek tiers bu nek muy gina yok metti tu bakkar bu ko xamati remoru bakkar xam nga bakkar dafa am ay remor moy ne nit dina def bakkar après muy xamne mu am lu muy yeg lo xamne comme si ben ki muy dox sa digeunte boromam ke ne wour na mom leer nako li mu defor ko wona def lool nak kuko yalla may mayna la xewul gu reuy ndax bu la namalul won lu bon day bayyi nga insouciant wa insouciant way c'est ça ñu dugg ci rek nal le ay mbam yu reer def lu ñu neex ba jour bi ñuy japp do xalat dara way c'est ça comme ñu mënan sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin lol gisoon nañu ko sanastadrijuhum gis nga yeferi yi ak luñu mëna am luñu man di def di gëna moy yalla ya melni yalla da leen di gëna yokal seenu xam fuñu moy yalla melni moy gogou moy li tax li ñi am di gëna am yalla ne dama leen di jey min haythu la ya'lamun ba fo xamne ñom duñu ko xam bu ma leen di japp duñu ko yek duñu xam ne ñu gi ci problème ndax nit leg leg xol nit ñi bo len di wax ni li baxul li baxul même boudé ci walu diiné ñuy woté wo diiné nek ci lolu non nga né li baxul li ñuy xol dañ nan mais naka nga né baxul té pourtant ñom dara dalu len yow mi nan li nek baxul sax ñu la gënaw demin ci biti kolal waji lu mu ñaan mo am nek ci lendeum gi c'est ça c'est difficile de le convaincre si il y a la wa non c'est ça yomul xana yalla nam ko ko yalla rek c'est ça ci wa way c'est ça ndax limu nek day omnibulé ci biir c'est ça hay lo wax lu nek yow c'est que yeen ñaar da ngayena bokatul nu ngeen di gisse motax wa wa deug la ndax mom mi ngay gi ngay non mo ngi melni ñaari xel yo xamne ki deuk mars ki deuk benen continent ngeen bëgg doxal ay programme yo xamne bokku ñu lolu yamuñu motax ñoñu yalla nak ne yefiri sa nastadrijuhum dama len di jey min haythu la ya'lamun ba fo xamne duñu ko xam mané len japp len ma japp len nak amna sax ben sar bu muy wax naan gaay yi dañuy weddi yalla bim nan hatta fatah no wa fatahna law ashi lu mo waxati ashiya unjel pak mune dal da len di ubil fatena nim ko waxati moy ne affaireu adina da len ci jox lu bari bañu japp ne ñom ñom seen affaire baxna ñom ñoo nek yalla ne nak ma japp len ta bu len di japp nak day fekk mu trop tard motax ñoo ñu nga xamne yalla lay dem ba jéggel len seeni bakkar ñom remoru bakkar dootuñ ko xam ba bari defal len lo xamne dootuñ ko mëna def nga xamne nit lay dox day dox amul nit la ko xamne mom lu bax rek lay defal bu waxe lu bax lay wax bu xolé lu bax lay xol koku en fait yalla mo jël ay melom ci ay melom solal ko moy li yonnati bi alayhi salatu wassalam do wax ci hadith bobu nan sama hadith bo xamne suñu worom bokoy wax mais yonnati bi alayhi salatu wassalam pas a travers jibril mais yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mokoy netali mune jam bi sama jam bi du deñ dima jégeñ no dane sax faratalu ma ci sama jam lima gina sopp ci sama jam bi moy lima faratal ci kawam amul leneen luma gina sopp mu koy def wala diko wax wala diko melo ludul man lima ko faratal ci kawam moy ne bala nga fi wote ay yamana nafila il faut sa faratay mat ndax yalla faratay moko gënal leneen bu mom c'est ça dem la sante da voilà na def ko faratay manuma jaay dak ko or ta man bu ki ñëwé num tuddu korité bu koor bu ñëwé makoy nénal di wor quelques jours di bayyi ci dess dedet mune dedet man lima gina soxla ci sama jam moy lima ko faratal ci mune ta sama jam bi du deñ di gina jégeñ lu ci man ci ay nafila yu muy def lool motax nafila am solo ndax nafila bonus la boy def du farata ci yow mais boko defé yalla dalay gina dalay yok nga am lo xamné ñi ko deful duñu ko am mune du deñ di def lool ba ma soppu da bu mako soppé nak man may don nopam bi mi déggé beutum bi mi xolé loxom bi mi jappé tankam bi mi dox lepp koku yalla rek mom légui kon koku budé nopam moy nek moy né dotul dégg ci lu neexul yalla li neex yalla rek lay dégg ta mom lay dégglu tam waye tamit dotul dox ci ay lo xamne neexul yalla moy dotul dem fu yalla beggul mu gi fu ko yalla baña gis du ko fa gis fu mu beug di ko fa gis da ko fay gis waye moy don beutam bi muy xolal du xol lo yalla haramal du xol tamit nit beutu xeb wala doyo dal ndax lool lepp ci façon bakkar ay beutu xol xolu tim rek lolou ki rek yoy yeb dotu ko def nga critiquer way voilà moy ne lolou lay mel c'est ça moy ki ko yu baxé da lolou moy makarimu akhlaq lolou mo ko ko am yow sa affaire baxna yalla ñu ko yalla may amin ko amagul nak ah gor gor lu ba yalla may la ndax kenn amul dara lu jombu kenn amul ñu na li mom ñi wa diw rek ko mom dedet يعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون يالا نينا جيف لين تي ييغ لين ني يالا دي دينا غيس لي نين دي جيف يونت بي عليه الصلاه والسلام دينا غيس لي نين دي جيف واي جولين ني تاميت دينا غيس لي نين دي جيف باخ كو باخ خام نانيو كو ساي ساي خام نانيو كون مونا وا اخري اك لنين لو خام ني kon dina len djegal seni bakkar dugal len aljana ak lenen lo xamne ci adina bi da ngeen ko soxla moy nasrun minallahi moy ndimbal go xamne ci bur yalla lay joge ndimbal lo xamne ci bur yalla lay joge nga xamne seni non dootuñ len manate non seni non bu ngeen beugé note seni non ci bur yalla ngeen di jaar waye budé ay pexé rek ngeen di teureul xel ngeen yor ñu yor xel ta matériel sax ñew leen ko kon gëm yalla rek nga leen mëna noté yansur lak mo nasrun muy ëm dimbal go xamné minallahi ndax innaman nasru minallah dimbal mom ngañaay ci yalla rek lay joggé waye yalla pour mu dimbali la dafa am condition yum tek neena in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum neena ci suratu muhammad sallallahu alaihi wasallam bu ngeen dimbele yalla de mu dimbali len degeural seni ndegu kay bu ngeen nekke ci guerre ngeen maña gagner seni non waye in tansurullaha bu ngeen dimbele yalla yansurkum dina len dimbali waxuma la ci tolu xare me ak fo man di nek situation bo meuna taxaw yalla dalay jappandal degeural la ci ba bo ci dugg ama nga ci dugg mo wan la ci lu leer bo ci duggé amé ci liñ ci soxla kon nasrun ndimbal ci yalla lay joggé waye nak ndimbal lolu wolof ñaané na ndimbal na ca fekk loxoy borom wa jo xamné dafa dugg ci gouta moy ci piège sapeur pompier yi ñew bëgg ko ci génné ta luñu ko yoon luñu ko ne jappal fi ngir ñu xëc ci la mu bañ bañ ta né nañ ko bo gaawul ndox mi day dafa am benn cru bu ndox mi day yéet après ci tien bi yow na nga gaaw ñu ku ko jox mo né jëluma ñu né ko dans 15 minutes affaire yi da wala remonter ta manuñ ci dara mo né ku ko sanni mo né ko mu bañ ko ko manuñ ci mom dara bu jappé nak di jima yek wala boku dina nexa dimbali mo tax yalla bëgg nit di jamm bi mu koy gis ci yimu soppu diko fa gis bu ko défé xam nga yantou bi alayhi salatu wassalam dañ nit ki yubasul mar'u ala ma mata alayhi nit ku nek limu déwé ci lay non lay déké nit ku baña dék ci yu ngay def numéro ma ko da bo ki la koy ñoom téléphone ñoom ñepp bo xam légui waaw xaramu ko biru ya na nga waaw wax na da biru ya ko atta biru ya ah wala no wala no waxati sax atta na sax fi may no wala wax en tout cas mon nasrun kon dimbal minallahi bu tukke ci bur yalla wa fathun ak ubi qaribun gu jege gu len sama borom di defal gis nga ben muy budé ci ñom fathu bu mag bob mo len defal muy ubi makka waye avant ubi makka gi khaybar rek ki man khaybar sulhul hudaybiyah rek fatha lawon ak ubi gu reuy le motax yonnati bi alayhi salatu wassalam waxon sayna umar bi biñu deme don duggu makka dañu ñewon don ziyar si don umra si wa makka ne len du ngeen fi duggu ba sahaba yu bari radiyallahu anhum presque ñoom ñepp ñu mer ci affaire bi yaronte bi alayhi salatu wassalam ne len ku fi indi won gatt ngir umra bi nang ko rendi fi ta ngeen watu to na ngeen wañi dem suñu yoon ne na ko di oh ma diaw da ngay perturbé hein da ngay perturbé am Okay, voilà. C'est Mohamed là. bi suratul fath wacce biñuy ñibi yaronte bi alayhi salatu wassalam wo seyna Omar bi yon bi jangal ko ko monako ndax li ubbité la monako waawo lol moy fathun mubin bu leer bi kon monako fathun ak ubbi qareebun gu jege wa bashiril mu'minin te begeelal way gem yalla yi ku gem yalla koku ci nitte la wara nek tout temps motax ci sante la jaamu yalla gi yeb dang ko wara jappe sante do poids lu 10 lo xamne gennina ci mballe gi koku dafa dese xam tiaf kay jaamu yalla waye nak tiaf kay jaamu yalla nit man na def ben bakar bo xamne moy tax yalla xagn ko tiaf kay ben jaamu yalla 1 an ma nit man na genn fi xol lu ko yalla téré lolou tax julli ji muy julli jotu ci am banne 1 an wala 1 mois wala lu ko raw mo do bakkar bu xet den mohammed lan la ambi yow lolou man nako dal mo do bakkar bu xet lo luñ la téré dal ce kem katan moytuko waye bu jema wax ah sayughfaru lana comme yalla la ne gay dañuy seeni mam dañuy nek nit ñu bax genn adina ñom ñuy def lu leen neex ba pare nan sayughfaru lana ah ñun dinañ ñu jéggal ñun ñuy setu diw ah non yalla mom loolu mom du mbugal ku bokku ci diw ñun xana xamone moy sa mam man ni moy mo jur sama yaay wala mo jur sama baay wala moma jur yalla ne mbir mi lawul non de loolu mom demawul non bi bo ng gor gorlu kon nak mbitte wa bashiril munako begal al mu'minina way ngam yalla yi muy tej sar bi nak muy ay bi ci muju مُنَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِيَّا يَنِّي أَخَمْنَ لَيَنَا قُمْ يَا اللَّهِ هَلَا دُلُّؤْنَا كُونُوا نَكْلًا أنصار الله يو أنصارا لله ولا أنصار الله أنصارا lillahi ansaran lillahi wala ya ansaran lillahi ngam lolou moy riwaya warsh wala riwaya hafs ansarallahi ansarallahi kunu netlen ansara ñi nga xamne ñoy dimbali allah moy dim ñi dimbali borom bi subhanahu wa ta'ala mais yalla legi yalla mom da ki lu tax ni koy dimbali tam mom lepp ara yaronti bare saadu salaam muné yalla day wax nit ki ñako yabna adam maritu nako muné dana nit ki yow doomu adam bi man kat dama febaron dama febaré sét ci woma nako mé nan la lay ci nan la lay sét ci sa yow yaay nan ngay febaré sax monako xana sa mbokk diw sama jam diw febarul won ta nga xamone ko moné waw moné boko séti won ding ma fekk famon borom alal gi nonu diw bam nekké ci besoin ñakoon nga dem dimbali boko dimbali won waay action yi moy ne ya du dañ ñu naan yalla da am compte bo xamne e la sene ki don yi nañ gaa gaay def compte bi dedet moy yow lim lay wax moy sa bokku lay delu sa bokku bi la gina jégué wala sa bokku nit ni yow wala sa bokku julli projet bu taxaw projet mosquée taxaw def ci sa xaaliss kon ansar allah nek comme ni wa ki nekone muhaja wa medina ala sakinha afdalu salatu wassalam ñom nga xamne mo tax ñu len doon woy ansarullahi wa rasulih yeen ñi nga xamne ñoy dimbal yalla ak yonentama alayhi salatu wassalam ndax biñ ñewé seen kër sen alal sen bakkan sen lepp lañ dox lañ joxe lañ wéccu lañ dox yalla ak yonnati bi alayhi salatu wassalam julit bu ne nak non nga wara mel affaire yi duñ ne wa ansari ñoy ñooñu rek wésu nañ de dedit moy julit bu nek war nga représenter ben ansari moy ku bokku ci ñom taxaw moy yaw bu diiné ji soxla won dara te yalla xamna diiné ji yim soxla bari na te umpul ken noy def est ce que paré nga ngir joxe li nga mëna am li nga am boudé alal boudé bakkan boudé lenen boudé jot tamit est ce que paré nga ku paré rek koku ci ansarullah la bok kon kounu nek len kon yalla dafa joxe ordre nek len ñi ngeen xamne ñoy dimbali yalla kama kem ñi nga xamne qala la waxe won Isa di sayyidina Isa ibnu maryam di doomu maryam ala nabiyyina wa alayhi ma afdalu salati wa salam moy sayyidina Isa ala nabiyyina wa alayhi afdalu salati wa salam mune nek len ay ñuy dimbali yalla comme ni Isa alayhi salatu wassalam waxone lil hawariyin ñeel ñi nga xamantene ni ñoko doon jappalé moy andadom ñoñu nga xamné compagnon wam yoyu yonent bi alayhi salatu wassalam neena amul yonent bu yalla yoni loolul defal nako ci xétam hawariyun wa ashab hadith bo mo ngi ci hadith abdullah ibn mas'ud bu nek ci sahih imam muslim ibn al-hajjaj rahmatullah alayhi wa radiyallahu an ibn abd ibn um abd radiyallahu anhu mune amul ben yonent bu yalla yoni lulul yalla dinako defal ño xamne ñukoy jappale lañ ak ay andando yalla nañu yalla boole ci ñaar yoy yeb bude andado physique bi fi yonent bi alayhi salatu wasalam nekkon reccu nañu moy jamono jum doon dundu yalla nañu yalla def deug deug ñu bokku ci ñono ak ñi nga xamne ay hawari yu na lañ ñi koy jappale ci leppam mu ne nak ñoni limu digele li yonent bo digle lañ ciy nek mom lañuy teye moy ci yakhuduna bi amri yimu digle dañ ci ñom ñokoy moy lool moy dimbali bi waaw yimu téré ñu bayyi ko mona nak après mu ñew seen ginaaw nak ginaaw ñooñu buñu né nak ginaaw ñooñu duñu né tékki wul né dafa am ben génération bo xamné ñom ñoy top yonent bi alayhi salatu wassalam même après bu ñoo bu sahaba yi genné adina alayhi musa radiyallahu anhu que tabiyin yi ñew moy dañ nan ané bi la lolu jeex après ñi ci dess ñepp ni lañ mel dedet moy né jamono ji ñi di xew amna ñeele ñew ñeen ñi nga xew mais bu ñëlé ñewé ba dominer nak moy côté bi mu né summa ya'ti min ba'dihim ginaaw gi mu ñew seen ginaaw khulufun ay ki wuta kon yu bon bit satil khuluf ak ñu yiss mune ñooñu yaquluna ma la yafalun dañuy def lo xamne kenn digelu len ko waye mo yafaluna ma la yu'marun di jëf jëf yo xamne kenn len ko digelul moy seeni wax du deppok seeni jëf ñu né dét wayé séni jëf kenn du leen digël li ñuy def mo na nak ñooñ mom ku xéx ak ñom koku mom borom ngëm yalla la faman jahadahum ku leen xéx ak ñom ci loxom nan la ko waxati sax man jahadahum summa ta'ti min ba'dihim khuluf yaquluna ñuy wax ma la yafalun way yafaluna ma la yumarun faman jahadahum bi nafsihi fa huwa aw kama qala fatina subhanallah fatina hadith bi en tout cas day niro bi mu nan ku gis lu ñaaw nga diggo ak sawo pour iman bi en tout cas ginaaw lolu boko deful moy yow iman amo ci lu tolli pep atum amo xolal ñu mel nonu lolu motax kon yonnentou bi alayhi salatu wasalam dañe amul yonnent bu yalla yoni lulul dina am lolu ñukoy jappalé ak ño xamné ñoy ay andando légui sayna isa ibn maryam mom daf ci amone ci ñooñu muy al hawari yu na ñooñu doon ko jappalé kanta nak yi ki yi di wax chrétien yi ay ki juda bi yoy ay wax lu amul dëgg la ay sen netal yoy nga xamné ndax ñooñu ñu bax lañu won monokom ñom nak sayna isa ala nabina wa ala abdul salatu wassalam dalena waxon man ansari ana kan ci yeen moy sama ki may jappale ila allah ñu and jëm ci yalla man ana kan ansari moy ki nga xamne momay jappale ila allah ñu and dem ci yalla قال الحواريون ولا لغي نيوم ني نيو تونتو كو نكو نحن نون انصار الله نون نوي نيغا خامن نوي جابالي يالا ا كانتا ني نان لو فيت كو واخول انصار انصاروكا لولو دوتي دار دا سيدنا عيسى على نبينا وعلي افضل الصلاه والسلام جامونو جي مي دوندو modon representant yalla bi gina mak ci kaw souf ndax lolou da ngay gis ne xam nga sank mang le ne sahaba ay radiyallahu anhu wa ansar dañ len di wax ansarullah wa rasulih moy ñi nga xamne ñoy jappale yalla ak yonentam mais bo len né ansarur rasul ansarur rasul tamit day bax ci ñom ndax ñom yonnati bi alayhi salatu wasalam ba mi jël ak ñom patti ci bayatul aqaba togal ma may lem bro ñom lu leer la len waxon te ñom dañu nangu won jël patti ak mom ta yonnati bi alayhi salatu wasalam da ko ron taxaw motax yalla ne ci sulhul hudaybiyah inna alladhina yubay'unaka inma yubay'una allah yadullah fawqa aydihim mon ni nga xamantene ni ñoy jaayante ak yaw de sayyidina muhammad alayhi salawatullahi wa salamuhu inma deug deug li am xam nga mom dafa tek loxom yaronte walay salatu wasalam dafa tek loxom ni ñew leen jaayante nit ñi ñew di jaayante yalla ne ni doon jaayante yow jamono jot loxom lañ doon laal yalla ne yadullah mom jaayante wu ñok yow mais man lañu jaayante deug deug man lañ jaayante ta loxol yalla mu ngi ci seen taw lox lan mo representer loxo yalla fofu luddul loxo yaronte bi alayhi salatu wassalam kon moy ne wax joju moy ne ansarullah kepp ku ne ki moy ci dimbal yaronte bi alayhi salatu wassalam yaronte bi alayhi salatu wassalam top biñ ko top yalla tax moy ne ngane mom wala ngane yalla direct c'est pareil kon sayyidina isa ñom bimu len waxe lolu ñene nahnu ñun ansarullah ñun ñoy ñi nga xamne ñoy jappale bur yalla kon para nañ lu mu bëgg ñu def lu mu téré ñu bayyi waye do yem fofu rek yimu sip sax dang koy bayyi ndax model lañu yi nga xamne dañ ko da ko sopu nga de mu melni farata ci yow nga ci def sa kem tata mune bim defé lolou fa amanat mu gem ta'ifatun ben mbolo min bani isra'ila ta bokku ci wa banu isra'il xam nga waxon na lo yenen ta yalla isa ala nabina wa alay afdalu salati wassalam ci wa banu israeel muy ci jifi lañu ko yoni ta waxon na le israeel moy yenen ta yalla yaqub ala nabina wa alay afdalu salati wassalam mom domam yoy sen seti ñoo fi nek ba legi ñoo nek fe etat sioniste bobu moy jifi ci ñoom nak lañu yoni won yaronte allah isa ala nabina wa alay afdalu salatu wassalam motax mu ne fa amarat mu gum taifatun ben mbolo min bani israeel ta bokku ci wa banu israeel wa kafarat moy bimu waxe lol gaay dañu diviser wu moy nak bimu ñewé sax yaronte bu ñew rek alay salatu wassalam moy ne peuple am lol la ñi dañ koy gëm ñi wéddi ko ku nek ci sikisaka yow gëmu de façon mbiri ndax ngëm yalla amul sikisaka sikisaka amul place ci ngëm yalla voilà ndortu mom amu ci ay yakarna peut-être mu bax peut-être yi yakarna dedet amul yakar al iman lañ wax ngëm lo xamne foi lañ wax ta foi du luy dengi dengi wala bok lo xamne dañ ci nek nan na ko defagul en attendant buma deme ba ci kanam gisuma lu wor ma gennat dedet moy yonent bu yalla musa yoni non la bu ñewé rek motax ngay deg ñu nan qalal mala'u nga deg mais yow yaangi baré sa mam kusul tanak bu laal denga nan wala nana moyene ñom loolu la ñi gëm nak ñoo gëna neew yonante Allah Yunus dal ala nabina wal afdal salatu wassalam la yalla yu ñepp gëm te ñom bugul mi da ñew nar lool leena laal ñu gaaw daw comme bam gënne ñu dem ki woowi ko mais yonante bu yalla mësa yoni amna yonante yo xamne ala salatu wassalam dañuy ñew duñu and ak kenn gëmulen yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena dañ ma exposer xéti moy xéti rombu yépp muy xol neena ma gis ab yonent bo xamné mom ñu baré ko tok am ño xamné rah ño xamné wésu 9 am ño xamné mom dafa ñëw and ak ñetti personne ñaar ñatt am yonent bo xamné mom dafa ñëw and mom kessé moy koku dañ ko yoni fagnou ko yoni kenn topu legui nak lolou nit manou ci ne kon yonent bob il n'est pas pédagogue de yow yalla nan lay tané kuko neex ko xamné xamna li tax mu tann ko xamné ki limu am amul keneen kuko am ci jamono jojo yoni ko nga nan yalla kimu yoni ni comme dafa masuño amul yonent bu massa échoué amul mom ngay deg ni xamul dara te ñakku gu yar naan yonnati bi alayhi salatu wassalam bim deme taif dafa échoué parce que ken gëmuko kan mo leen wax dafa échoué moy né xam nga borom discours yoy ak ñi xamul dara ñom ngay gis ñu naan serigne diw kom ko mom xolal tariikha bim indi ñi ko top ñep ay millions de personnes des millions et des millions tayonnati bi alayhi salatu wassalam dane won yalla jaarale ci yaw de gindi ben nit mo gën adina mo gën gilem yu xonk yoy ta pure moy alal gi nga am mana am dal ci adina yep lolo ko gën ñom ñu ne kon suñu serigne bi nga xamne ay millions des millions de talib xol génération yi ko top yeb ba suñu jamono ji ak ñi wëre ñew kon koku ak te yonentou beul amul kep koku ki wax lolou moy xamul dara ndax yalla ap bu xona ben nit ko xamne du yonent bu ko yalla bu don dafa nit ñepp ko top yalla yoni yonent amul kenn ko ko top ñi dess ci nit ñi yepp top wali yu bobu yonent bi mo gën so tout le temps wow c'est le qui est né que là Atese ki gay ki gay. Señ Ablaye gay. Tawba. Asar bo am solo. Wa ki ki yefiri. Bara'atun min Allah wa rasulihi min al mushrikeena. Min kum yi buy wax min kum yi lol la moy nafiq bu kenn japp ne nafiq mom kele le quoi waaw c'est ça baye sa bop waaw parce que tu sais dire que est-ce que man le yalla yeb mankoy est-ce que do nafiq ndax sayna omar radiyallahu anhu c'est ça mom da don ragal ci bopam nek nafiq waaw c'est ça mom da don wax sayyidna ubay ibn ka'b comme que say non sayna hudhayfa ibn al-yamani radiyallahu ta'ala anhumah comme que mom la yonenti bi alayhi salatu wasalam don wax secret yu bari surtout yi xew ba ci al-akhirah waxon nako ñu mais mom lim ci xam nim ko ci wax dafa bari mo tax ñu don wax mom moy sahibu sirri rasulillah alayhi salatu wasalam wa radiyallahu ta'ala anhu comme mom moy ki nga xamne moy borom secret yonenti bi alayhi salatu wasalam secret yu ki yoy mom lako don wax mom comme ko dako waxone turu nafiqi bokku na ci xam xam mi amone moy yalla dako xamalon yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dako waxone turu nafiqi sayyidna umar ibn al-khattab bim nekké khalifa radiyallahu anhu dako don laaj dako wo laaj ko nego est ce que man bokku na ci ñu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax ne man ti nafiqi la bok budé mom moy ragal nafiq man lan lay mëna togué fi dëkk ci bakkar ci nour sama melaw sama bakkar te ku yënguma japp né ké moy nafiq baye sama bop c'est pas pertinent ça moy né yow ndax nif moy né ñun amna jëf yo xamné ñun buñu comparer ak ni sahaba ay radiyallahu anhum doon dundé ñun ni ñi japp né ño fi ño gën ñoo gën ñi ba peuple bi di japp ñi ñoo gën ñoo ñoy nafiq yi jamono ñoo ñoo parce que wax na ko am ne di nga gis ne tola mak ki nga ne ki ku bax la mais ñom alors que c'est pas lool moy ne ñun buñ jëlé critère yi nafiq bi do ko xamé quoi parce que day wone lepp mo tax bu kenn ñaan diw nafiq la dede yow fexé la xex ak sa faux intérieur sa bakkan ak say non yi nga am ba muccu ci nafiq lolu rek doyna dundu nga top ni ni nan nafiq takat yaronte bi sallallahu alayhi wasallam da na won bo waxe nit xam nga nafiq mom yefir ndax yefir ndax yalla mo ne wala ñom gemuñu mo dakk ci ñom ne ñu gemuñu légi yonnante bi sallalahu alayhi wasallam da né won képp ko wax sa ben djulit bu wax mbokk djulitam né ko yéfer nga kenn ci yeen ñaar dina nek lolu soit mu nek deug ci mom wala bu ko nekul day delu ci yow motax nit ku nek ay dédé bi do ko laal bi alcorane la dédé bi alcorane la dénga légi moy ne motax bu fi kenn nek japp ne yow dal yow ya clean yow set nga ci ay bakar ma sha Allah ya qutbu bu magni ya gina leer ñep ñi ci dess ñep sanku di len yeureum boy wax sax di len gar walé bayyi sa bok lolou day wone ne yow momu yaay affaire bi yow ndax li imam al-hasan al-basri rahimahullah waxon ne nafiq nifaq ak nafiq du ko ragal kudul ku gem yalla ku gem yalla deug moy ragal nafiq moy ragal ak nafiq nek ci mom mais kiko don mom mom day japp ne mom daluko ah de go nafiq lolou lañ don def han xam nga gison nañ biñu yeme suratul munafiq munafiqun wala munafiqin bi nafiq bi don wax nan abdullah ibn ubay ibn salul biñ ne ko demal djegal yonenti bi sallalahu alayhi wasallam ñaanal ko mu djegal mu ñaanal la djegal mu naan lan la def ima djog di len diko di yeketti miram diko tag di jëmele miram karam ci kaw amul dara luñ may def moy djog ñuy wax ñumay xëc man mako def moy ne mom japp na ne dara daluko mom mo dem ko tourner un tiers armée bi bëggay yu bari ñu ray ñu bari fof mu jog aljuma jot mu comme que sax aljuma da doon ki bu yaron sa salam boy genn non rek mu jog nan en yeen ma ki ti ma rasulallah yalla da leen teral jaara ko ci mom na ngeen wax tag wax wax wax na ngeen ko deg deg da ngeen ko top après top mais uhud am mu tourner un tiers ki bi bañu bari de aljuma bi ni teggu mu ñew naan yaron sa salam du dugg ci mu jog di ki jaay xit yere ay yow say togal way mu mer genn mbokam mi dajé ak mom dem diko wax naan ko ki mu naan way man lan la def naan ko demal ñu jéggal yaron sa salam ñaanal ñu jéggal mu naan lan la def moy nafiq du ragal nafiq mom day japp ne tay ji bu yalla newon adina bi ñeppay alku bam dess kenn day japp ne mom moy rich way way day rafa ndjor su ne mom day li quoi non c'est que lool du la ndax li ñaaw ndjort moy japp yow adina bi niñ toll ñepp nga japp ne ño sanku yow ya ba lool war nga sétat sa bop way way c'est ça war nit kuñ ko ko nit kuñ na xam xamal yow nga takale ko mom ba pare beug moy ne bu ron ben nit ñaar nit ñet nit te ñoo ñu xamal leen lu am lu doy war sax ñu ne waaw mais yow fo ko ki wol takale ko mom bu ñu waxe nga beug sa su ne nga beug convaincre nit ñi neneen ñoom ñima bayyi ñoom ñepp ñoom ñoo sa ñoom ñoo reer ñoom ñoo jadd yoon man ma jup def sa croche lan motax yow yow yow yow ti 10 personnes yoy yep nga couper ak ñom yow ya yow yow ya am deug sétaral sa bop waye nak iblis da len tudul bayyi wa zayyana lahum ash-shaytanu a'maluhum shaytané day lay rafetal li nga nek gis nga bu la man da téré yenn ci diiné na la def ko bu ko def nga def gis nga ci jëf ji ng koy jëf ci biir jëf ji da lay fekk da ngay gis ño xamné iblis comme iblis manula fexé ñu bayyi julli manula fexé ñu sagane julli ndax ku heure bi joté dinañ julli day fexé ba légui julli mom bu mu ko def ci ben mbolo indi indi indi bayyi bayyi mohammed bayyi way way fatone gis na bayyi dédé dédé bi boko jël bi dédé wa kay kay kay mo wala kay légui day fexé dotuñ par exemple dotuñ dem jakk ndax day fexé imam yi jité ci jakk bi yépp mu fexé nga outal len sik sik bo xamné yow fa ngay jaaré né ñi mënutuñ ma jité ndax ay kacior lañ ta kacior waru la jité sa wax joj nga né kacior walu ci jité sax moy sax ñak xam rek ndax kacior day jité ñuko gën fouf bu lool lool hajjaj dina jité ñom abdullah ibn umar ibn al-khattab hajjaj nga xamne limu ray ci ay sahaba ken xamul nim toll lim bu bari la ci djublu di jité ay sahaba lool bu dul won ba paré ta ñom ñoñu mu doon jité ku fi dékoné ku fi ki ba dékoné ku def lu ko neexul mu rendi la ba paré di leen jité ñuy and ci mom légui nan ngay waxé na nan tacior est ce que yow ki ngay wax fi est ce que def na lu mel non way c'est ça fi ku fi rayon ñaari nit rek am problème ko xamne nak ñi gën ci kaw suuf la ginnaw yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lay reddi mom ba paré ñooñu ñuy am ñuy julli ci ginnaw te seen julli bax ndax yaronte sallallahu alayhi wasallam mo ne won julli lak ñoom in ahsanu falakum falahum walakum wa in asa'u falakum wa alayhim julli lak ñoom demal ñu jité len bu baxé buñ défé julli ju bax ñom dañuy julli ji day bax pour ñom ak pour yeen bu dé ñom dañoo yaq julli ji ci biir lo xamné tamit du lu leer lo xamné yow bala nga wona kabar waro wona and ak ñom par exemple nga yegg né ki bi mi ñew jappul non lool waxuñu lool mais yo xamné yow manoko gis mu yaq julli ji problème bi ci kawam lay nekk mais yow su julli day bax iblis non lay def day fexé bul djumbé ndax ñi ay kacior lañ wala gisoo imam diw mi moy jité té mom ni outal le fexé ba nga out sik ba légui doto dem jakk ngay djulé sa kër ngeene li jëm ci jakk yépp iblis tek ko ci yow non lay démé par dank dank nak di ronkat di sacc sa di tafu sa ngëm yalla bam jeex bu paré ci lool démato jakk mo né très bien ma passé à l'étape bi ci téggu moy da fexé ba sa kër bu fa jullé mbolo bu julli joté ku nek nek sa côté di julli da ngay gis xol Sénégal la ko fa bari kër yi li waron moy amuñu buñu amé buñu amon gant ñu dem ci jakkay di julli mais duñu ko def mais même ci kër gi ci bopam julli lay jot ki jëluk sidadam duggu ni gam julli ké nek fa la julli ké taw ci sal bi julli ki après non normal nga borom kër moy mais yi té ñepp ko ku nek nek sa coin di julli sa bop julli taf taf ngeen paré dem ku nek julli ci wétam après étape bi ci tébu moy lan légui yow rek kay julli mu wo waji yoni gaayenam bi boyam bi boy iblis bi num tudde sax khinzab bu mo djumul non la tuddu yaron dou sallam neena mom khinzab mom bo ka baré rek mu aksi nan la fatale ko li mo yaqaf khalifa fogna ñun ñepp ñeko ah man bo xamna ko mom lu bari wa joju mom man xamna ko ne may kabar rek voilà legi koku la lay yoni nela legi koku nak moy def bo kabaré mu lay xalaat lo xalaata li nga wara def ba nga résoudre ci problème yo xamné marché ba waron na fa dem mais xamaguma ban heure la nga régler ci ban heure la fay dem teureul plan bi yépp ci bir julli ji après yonent la sa amne waji day julli ba pare yalla dolen la ko du xam ñaata la julli la yadri kam sallam Allah yalla musal musal kay sa setan bari jom moy na yow yalla neena yoyu rasul sallam ne nit ki bu kabaré yalla mo nek ci kanam kanamam lolou c'est que lolou lepp da la koy fatelo waaw ndax tamit boudé avant yow julli ji di ñew tewlu won defo préparation yu war gi julli nga jek rek di setan tele ñu leen ni nga teub julli mais sa xel mi ci li nga don setan lay ne Voilà. Légui moy né non la lay def. Nit ki la après mom dara du man na julé paré boko lagué mais ban sar nga tari. Do ko fa. Do. Moy la yalla nek sa kanam nga julé paré. Mu ngi melni xol walilal masal ala yow ko apprise kuñ newon président des États-Unis mo la may audience 5 minutes nak 5 minutes yo xamne pour yaw la lajal lula neex ci matériel mu jox la boko lajone villa bir Washington sax mu defal la day signer décret rek né acha lo soxla ci adina bi après yaw est ce que xaar nga né yaw ak yaw ak sa jabon est ce yow kokou nit ko dina ñew bañu nako acca audience bi commencé na dugg ci mu dugg ba team monsieur le président di xalat le même ba 5 ans ba 5 minutes de ko roko def mais kokou ay heure lay di am bo moy wul ñi mu japp ñu am xel yeb dina len wo ana ban projet nga gis ni ban lu lo xamne mako waxe man sama affaire bax sama njabot sama affaire descendance bax dang ko wadjal mais pourquoi yalla mi nga xamne mom mo gëna mag lepp nak nek sa kanam nga jël sa xel mi diko duggal ci marché bi dem ba parje ñuy wax nga genn fa dem Genève après nga joggé fa dem Australie dem marché mousonté ñi bisi wa lepp ci bir julli ji non mais ñun moy né affaire ka légui xam nga loolu yoon sa salam wax né mo né nit ki dina julle ba bare ñu jël ki bi julli bi dal di koy taxañ ko fon ko ci kanam bi nako yalna la yalla doyalal comme ni ngi ma doyalale fogna mom moko wax wala rek ben wan sahaba wax ko alayhi salatu wassalam ñu feugat la ko ne la yalna la yalla do yalna dulli bi na la yalna ma yalla yalna la yalla doyalal comme ni ngi ma doyalale ndax yi lolu xam nga lolu moy ñak ñak xam mo ci gëna nek ak ñak yëgëdi lool nak iblis mo koy def moy ne dafa am ay plan nonu lay def sa yow julli ji gëna mag ci mo gëna mag jaamu yalla yëpp bo ci amul dara waaw wax deug fo yaakar leneen fo yaakar dara feneen c'est ça la dulla daway motax non lay def gaay c'est ça par dank dank suratu motax ak nafiq fo pay nek fi di japp ne man sel na ñu ci dess ñoo nafiq o len rek si nafiq wala bo len ko waxul yow sa wax yeb day wane ne mom nga len di mom nga len di wax ke nafiq kay kay mohammed kay ande alo demal jox ma motax jarna ragal merci monakon fa amanat mugum taifatun ben mbolo min bani israeel ci wa banu israeel wa kafarat daldi weddi mu weddi taifatun ben mbolo moy lolo am ñi gem ñi weddi fa ayyadna alladheena amanu ñu daldi dimbali ñi nga xamne ñom ñoo gemon yalla ala aduwihim ci sen kaw non yi moy ñi weddi won fa asbahu ñu mujji zahirin feti len kaw legi lol moy lan moy ne yef chrétien yi xam chrétien ñom dañu bari ay patch ñom ndax dafa am ci ñom jamono yo ño xamne lañ doon wax ne isa ala nabina alayhi wasallam ibnullah doomu yalla la ba legi comme niñ koy wax ñen ñi ne mom ci bopam yalla la ñen ñi ne non mom ñi ki ki ñu le dede jaamu yalla la won jaamu yalla la mais yonent la won mais jaamu yalla la ñoñu nak ñoo muju legi ñoom ñu muju dominer nan lañ dominer moy ne ki lay du yenn borom xam xamu tafsir wa rahmatullah alayhim ken ñom biñ fi déssé yonnati bala sayyid wa sallam biñ ñëw ñom ñëp ñoo ñoon ñi meloon non dañoo dugg ci diiné ji l'islam fété kaw lenen ndax yonnati yëp ci l'islam lañ doon woté alayhi musallatu wassalam shari'a yi ñoo doon différé wu comme niñu ko waxé won mona kon fa asbahu ñu mujjé zahirina dal di gagné xamna nak fofu kon la sar bi yeen bi di ñew ñu jall ci bi ci dess wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin